Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie w Brukseli o sytuacji w Polsce. Kolejne komentarze do prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie konstytucji. I pierwsze ruchy prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Unijni ministrowie do spraw europejskich mają się dziś zająć sytuacją w Polsce. O dyskusję wnioskowała Komisja Europejska, która uważa, że w naszym kraju występuje zagrożenie dla praworządności. W związku ze sporem konstytucyjnym Bruksela rozpoczęła w styczniu ubiegłego roku procedurę przeciwko Warszawie. Polski rząd odpiera zarzuty i odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami. Na to spotkanie Komisja Europejska przygotowała krótki dokument z informacją o rozmowach z polskim rządem i zastrzeżeniami. Komisja negatywnie oceniła nie tylko spór konstytucyjny, ale także proponowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Odpowiemy własną narracją na wszystkie kwestie, które są poruszone. Mówił wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. W Polsce nie dzieją się żadne rzeczy, które wymagałyby uruchamiania ani takiej dyskusji, ani tym bardziej artykułu 7. Artykuł 7 przewiduje sankcje. Jednak wiceszef komisji Frans Timmermans już wcześniej zapowiadał, że wniosku o ich nałożenie nie prześle do unijnych krajów. Nie zatrzaskuję żadnych drzwi. Jestem otwarty na rozmowy. Wiem, że uruchomienie artykułu 7 to skazywanie się na porażkę. W tej sprawie wymagana jest bowiem jednomyślność wszystkich krajów, a kilka z nich już sygnalizowało, że wniosku o sankcje nie poprze. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Tymczasem Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zwrócił się do Komisji Weneckiej o wydanie opinii na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze w Polsce. Taka informacja znajduje się na stronie internetowej Komisji Organu Doradczego Rady Europy. W komunikacie napisano, że chodzi o ostatnio znowelizowaną ustawę. Nowe przepisy o prokuraturze zostały uchwalone w styczniu ubiegłego roku, a weszły w życie na początku marca, też ubiegłego roku. Zgodnie z nimi została połączona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Nowelizacja zakończyła kadencję ówczesnego szefa prokuratury Andrzeja Seremeta. Jego następcą został minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny uzyskał m.in. prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą. Zmiany krytykował prokurator Seremet, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratury, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Przeciw ustawom były wszystkie kluby opozycyjne, a rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył 5 przepisów prawa o prokuraturze do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak argumentował, ustawa nadała ogromne uprawnienia politykowi, czyli ministrowi sprawiedliwości. Teraz w serwisie Trójki wracamy do prezydenckiego pomysłu na referendum dotyczące konstytucji. Prezydent chce, by odbyło się ono 11 listopada przyszłego roku, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda przekonuje, że to obywatele powinni wskazać ewentualne kierunki zmian, które miałyby znaleźć się w konstytucji. Ja się chcę zwrócić z pytaniem do społeczeństwa. Najpierw, jeżeli chodzi o przygotowanie samych pytań do referendum, a następnie, jeżeli chodzi o już samo referendum, to ono ma wskazać właśnie kierunki oczekiwane przez społeczeństwo. I komentarze posłowi Wojciechowi Skurkiewiczowi z PiS-u. Pomysł zorganizowania referendum 11 listopada 2018 roku się podoba. Referendum to jest rzecz, którą określa pan prezydent i we wniosku do Senatu pan prezydent musi określić zakres referendum oraz oczywiście termin. Ale rzecznik PO Jan Grabiec mówi, że nie wiadomo, o co w referendum chciałby zapytać prezydent. Poza pomysłem daty nie ma żadnego pomysłu na treść tego referendum. Konstytucja to setki artykułów, które normują relacje pomiędzy instytucjami publicznymi, ale również prawa obywatelskie. Według prezydenta w zapowiadanym przez niego referendum mogłoby się znaleźć na przykład pytanie dotyczące przyjęcia przez Polskę waluty euro. Na początek Berlin, śladem swoich poprzedników Nicolasa Sarkoziego i François Hollande. Właśnie tam udał się najpierw nowy prezydent Francji, Emmanuel Macron. Oboje z kanclerz Angelą Merkel opowiedzieli się za stworzeniem mapy drogowej dla reform Unii Europejskiej i strefy euro. Zasygnalizowali też gotowość do zmiany w razie potrzeby traktatów unijnych. Fakt, że do Berlina udał się już nazajutrz po pracowitym dniu związanym z przekazaniem mu władzy, świadczy o ogromnym znaczeniu, jakie przywiązuje do stosunków z Niemcami. Kanclerz Angela Merkel chce gruntownie reformować zasady funkcjonowania Europy. Wyjazd do Berlina poprzedziło ogłoszenie nominacji na premiera. Komunikat Pałacu Elizejskiego był lapidarny. Prezydent Republiki zlecił Edwardowi Filipowi utworzenie rządu. Dziękuję. Premier Edward Filip jest z obozu republikanów, przeciwników partii prezydenckiej. prezydenta w zbliżających się wyborach powszechnych. Rozmowy dotyczyły obsadzenia poszczególnych stanowisk ministerialnych. Skład rządu ma być ogłoszony dzisiaj, a jutro pierwsza Rada Ministrów i prawdopodobnie ogłoszenie projektu zapowiadanej w czasie kampanii przedwyborczej ustawy o etycznych zasadach sprawowania funkcji politycznych, m.in. o zakazie zatrudniania członków rodziny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. A, panie kolego, takie wiadomości z rana to powinny być zawsze takie tak, dobre. Tak, panie kolego, powinny być, ale jakie? Otóż Rafał Majka kapitalnie pojechał na drugim etapie wyścigu dookoła Kalifornii. Na finiszu pokonał Nowozelandczyka Beneta i kilka minut później zgarnął bukiet za zwycięstwo, buziaki od hostes i koszulkę lidera wyścigu. I niewykluczone, że w tym roku będzie go można zobaczyć w Polsce, jeśli dodasz to, co chcesz dodać. A co chcę dodać? Nie wiem, ale tak wyraźnie coś przeczytałem gdzieś, że w kolejnych mistrzostwach, nie wiem czy świata, czy Europy w kolarstwie, nie będzie buziaków od hostes. Że Skandynawowie nie chcą tego organizować. Że nie, nie będzie. Nie to będzie. Nie będzie. Ale w Kalifornii są. Tak. No więc wracając do mojej myśli, niewykluczone, że Rafała będzie można zobaczyć w tym roku w Polsce, jeśli zdecyduje się na start w Tour de Pologne, a w tym roku Czesław Lang, dyrektor wyścigu, przygotował kilka zmian. Staraliśmy się przygotować ten wyścig trochę inaczej, tak trochę można powiedzieć kota ogonem ograniczyliśmy, bo zawsze w Krakowie kończyliśmy etap tradycyjnie jazdą indywidualną na czas. Zmieniliśmy trochę formułę, ponieważ w Kraków będzie otwierał wyścig, będzie to start wspólny, czyli taki klasyk Kraków. No i później mamy już na trzecim etapie prawdziwy etap górski. I tam na tych górskich etapach rozstrzygną się losy tego wyścigu. Dla Marcina Gortata to już koniec sezonu w NBA. W decydującym meczu o finał konferencji wschodniej Washington Wizards przegrali bowiem z Boston Celtics 105-115. Na przełomie trzeciej i czwartej kwarty zdobyli tylko 5 punktów, Celtics 22 i w zasadzie było po meczu. Kolejnym rywalem Bostonu będzie Cleveland Cavaliers. A propos Cleveland, policzono, że LeBron James ma szansę zostać najmłodszym koszykarzem NBA, który spędził na parkiecie 50 tysięcy minut. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie wiadomo już, że w elicie nie utrzymają się Włosi po tym, jak przegrali 0-2 z Duńczykami. Zdegradowana już wcześniej Słowenia także przegrała 1-4 z Francją. Francuskich kibiców, ale tenisa przeprasza Roger Federer. Zdecydował, że nie wystąpi w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chce przygotować się dobrze do sezonu na kortach trawiastych, a na mączce raczej i tak nie miałby szans na dobry wynik. A w Lotto Ekstraklasie dziś walka o utrzymanie. Ostatni w tabeli Ruch Chorzów zagra z trzecim od końca Piastem Gliwica, a przedostatni Górnik Łęczna z 11 Krakowią. Różnica miejsc spora, bo 4, ale dzielą ich tylko 3 punkty. Poza tym Arka zmierzy się z Wisłą Płocka, Zagłębie Lubin ze Śląskiem Wrocław. Co ciekawe, Ruch uporał się ze spłatą 5 milionów złotych długu i otrzyma licencję na grę w przyszłym sezonie, ale i tak zacznie sezon z karą minus 3 punktów za opóźnienia w wypłatach. To będzie pogodny i słoneczny dzień, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południu i wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem, najmocniej popada na południu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. W rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 17 stopni w Krakowie, Trójmieście i Augustowie. 18 w Katowicach, Łodzi, Pile i Olsztynie. 19 w Szczecinie, Toruniu, Poznaniu i Rzeszowie. 20 w Warszawie, Kielcach i Lublinie. Do 21 w Opolu, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Kolega chciał coś dodać? Zastanawiam, ale jeszcze do tych hostes chciałem wrócić. Ale w ogóle będą, czy w ogóle będą. Ich nie będzie? Czy będą na będą. Przykład panowie hostesowie? Chyba, a to nie to się wiem. Inaczej nazywa. Ja nie wiem. Ja tego nie wiem. Nie powiedzieli? Nie wiem. Będzie niespodzianka. Ja nie wiem. Zobaczymy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przypomnij sobie coś szalonego. Pamiętasz to uczucie? A najlepsze jest ciągle przed tobą. Cokolwiek jeszcze przyjdzie ci do głowy, to zadania dla nowego Suzuki Swift. Jaka jest twoja lista dla Swifta? Poznaj go w salonach Suzuki. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dotację na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, nowej lub ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu? Jak zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Lewo

Na 5 lipca został wezwany do prokuratury przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Czy jeśli będzie to droga lotnicza, czy też droga kolejowa, to pan się wybiera na powitanie? No niestety to jest smutne, dlatego że widać, że to już zaczyna przyjmować charakter szykanów, dlatego że jeżeli rzeczywiście chodzi tutaj o te wyssane z palca zarzuty, które minister Macierewicz formułuje o tak zwanej zdradzie dyplomatycznej. Teraz chodzi o niedopełnienie obowiązków, chodzi o to między innymi, że nie odbyły się sekcje zwłok. Aha, bo takie były pierwsze doniesienia. Przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że można prowadzić tego typu czynności w Brukseli za pośrednictwem naszego konsulatu. Nie trzeba Donalda Tuska wzywać do Warszawy, a ja niestety podejrzewam, że Donald Tusk będzie bez przerwy wzywany do Warszawy i że to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na dezawuowanie szefa Rady Europejskiej. A to jest strzelanie sobie w kolano, dlatego że... No tak, ale zwolennicy Donalda Tuska to doskonale wykorzystują i on na tym wizerunkowo nie stracił do tej pory chyba. Tylko, że tu nie chodzi o wizerunek, tu chodzi o to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Jeżeli w Unii Europejskiej widzą poważni politycy, że Prawo i Sprawiedliwość szefa Rady Europejskiej bez przerwy, przy każdej okazji chce wzywać do Warszawy i widać jednoznacznie, że to ma formę szykan, no to oczywiście to osłabia powagę rządu Prawa i Sprawiedliwości. I to jest problem. Czy dlatego, to są nieuzasadnione wezwania według pana? No jeżeli one będą się pojawiać co chwila, widać, że chyba taki zamysł ma kierowana politycznie przez ministra Ziobro prokuratura, to tak. A poza tym powtarzam, jeżeli by to nie było polityczne, to dlaczego tego nie można zrobić w konsulacie polskim? Przecież prawo na to pozwala. Przecież to nie są jakieś nie wiadomo jak tajne rzeczy, zwłaszcza jeżeli pani mówi o tym, że tutaj chodzi o kwestie sekcji między innymi. Między innymi, tak. I czy do tego rzeczywiście trzeba do tego wzywać premiera, jeżeli nawet pojawiły się tego typu uchybienia? No przecież to jest absolutnie jasne, że tutaj chodzi o polityczną próbę stygmatyzowania Donalda Tuska, ale to się obróci przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. A ja pytam o te powitania. Będą też powitania? Wykorzystają państwo? Nie wiem, czy będą powitania. Musielibyśmy chyba, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma takie zamysły, widać Donalda Tuska co chwilę. Najśmieszniejsze jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyciąga w ogóle żadnych wniosków z tego, co się dzieje, bo na ataku na Donalda Tuska, jeżeli chodzi o przedłużenie kadencji, stracili i wewnętrznie, bo Polacy uznali, że emocje przesłaniają Prawu i Sprawiedliwości rację stanu, i zewnętrznie, dlatego że nasi partnerzy w Unii Europejskiej patrzą na rząd Prawa i Sprawiedliwości jako kompletnie niepoważny. Czyli to wszystko inspirują władze Prawa i Sprawiedliwości. To nie są indywidualne działania prokuratury. Wszyscy wiemy, że prokuratura w tej chwili jest w dużej mierze upolityczniona. W dużej mierze, ale może ta część nieupolityczniona zajmuje się sprawą. I ja nie pamiętam, nie wiem, tylko nie pamiętam, żeby premier jakiegokolwiek rządu co chwilę był wzywany na przesłuchania, bo jednak to jest ta osoba najbardziej poważna. I ja rozumiem, że w najbardziej poważnych kwestiach można rzeczywiście zadawać premierowi pytania. Natomiast tutaj to wygląda na to, że się szuka po prostu haków na byłego premiera i obecnego najwyższego urzędnika Unii Europejskiej. No to dobrze, nie jest ale przesłuchiwanie w kraju, wzywanie do kraju to jest jakieś uchybienie? No jeżeli robi się to tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś stygmatyzować, a to zaczyna tak wyglądać, no to tak. Ale jeszcze pewności raz mówię, pan nie ma. Jeszcze raz mówię, no bo nie znam dokładnych szczegółów tych zarzutów, dlatego wypowiadam się w sposób delikatny. Natomiast jeszcze raz mówię, można to zrobić w Brukseli, w konsulacie i wtedy chyba nikt nie miałby podejrzeń, że chodzi tutaj o spektakl polityczny. Ale najśmieszniejsze jest to, że ten spektakl polityczny obraca się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, które nie potrafi nawet wniosków z własnych błędów jakichkolwiek wyciągnąć. A propos spraw europejskich, dziś na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych ministrowie państw Unii Europejskiej po raz pierwszy będą dyskutować o prowadzonej przeciwko Polsce procedurze praworządności i co z tego wynika. Niektórzy eksperci mówią, że to jest strzelba, która nie wystrzeli. Wystrzeli, może nie, i ja akurat się cieszę, że nie będzie sankcji, bo mimo tego, że nie kibicuję rządowi Prawa i Sprawiedliwości, nie chciałbym, żeby kraj nasz był obłożony sankcjami, ale po pierwsze nie ma precedensu. Komisja rozpoczęła procedurę i teraz będą o tym dyskutowali ministrowie w Brukseli na Radzie do Spraw Ogólnych. No to niestety pokazuje, że wszyscy są zaniepokojeni tym, co się dzieje w Polsce i łamaniem praworządności, a konsekwencje będą, dlatego że nawet jeżeli nie będzie tych konsekwencji w oparciu o artykuł 7, no to będą, jeżeli chodzi o przyszły budżet Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o współpracę z Komisją Europejską, która będzie bardzo rygorystycznie stosować procedury, dlatego że z Komisją Europejską trzeba rozmawiać, trzeba mieć w niej sojusznika, a nie wroga, tak jak to robi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli wszyscy w Europie słyszą słowa ministra Waszczykowskiego, który chce obniżać poziom zaufania do Unii Europejskiej, który chce dopiero teraz pokazać negatywną politykę, no to niestety konsekwencje tego działania będą. A na jakiej podstawie Bruksela może ograniczyć pieniądze dla Polski w przyszłym budżecie? Według obecnie obowiązujących przepisów jest taka możliwość? Czy musiałaby wprowadzić taki mechanizm, że nieprzestrzeganie zasad wspólnych łączy się z mniejszymi pieniędzmi? Tu nie chodzi o takie junktim, bo oczywiście takie junktim jest niemożliwe do przeprowadzenia. Natomiast jeżeli Komisja Europejska będzie bardzo rygorystycznie i w cudzysłowie złośliwie interpretować przepisy w obecnej perspektywie finansowej, to może się okazać, że te olbrzymie pieniądze, które wynegocjował rząd Platformy Obywatelskiej, nie zostaną wydane do końca tej perspektywy finansowej i niestety one wrócą do budżetów państw, które fundują unijny budżet. Czyli już teraz nas może dotknąć? Może nas dotknąć, tak. Rygorystyczne stosowanie przepisów, plus to, w jaki sposób nieprofesjonalnie rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowuje projekty wykorzystywania unijnych pieniędzy. Natomiast w negocjacjach o przyszłym unijnym budżecie, no przy takim rządzie, który odwraca się od Unii plecami, który nie uczestniczy w rozwiązywaniu najważniejszych unijnych problemów, który nie ma żadnej konstruktywnej propozycji, który sam mówi o elastycznej solidarności, no trudno liczyć tutaj na to, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej będą chcieli, aby ten kolejny budżet Unii Europejskiej wyglądał podobnie do dzisiejszego, czyli żeby te transfery do tych regionów, które są zapóźnione, były aż tak bardzo duże. Także dzisiaj, ale w Parlamencie Europejskim będzie debata w sprawie rezolucji, która ma przypomnieć o zobowiązaniach państw unijnych w sprawie relokacji uchodźców. Proszę przypomnieć, co obiecał rząd Ewy Kopacz w tej sprawie. Rząd Ewy Kopacz się zobowiązał do tego, żeby relokować 5 tysięcy osób z Włoch i z Grecji. Tylko że zawarliśmy tam dwa bardzo ważne postulaty i bezpieczniki, które negocjowaliśmy. Po pierwsze, że musi być potwierdzona tożsamość tych ludzi, a po drugie, że oni muszą chcieć przyjechać do Polski. I oprócz tego jeszcze przesiedlenie 2000 osób bezpośrednio z obozów dla uchodźców. Sytuacja się zmieniła o tyle, i o tym mówił Grzegorz Schetyna, że większość tych ludzi, czy olbrzymia większość tych ludzi nie chce przyjeżdżać do Polski. Oni wolą jechać do innych krajów i jak przychodzi do deklarowania, czy ktoś chce przyjechać do Polski, okazuje się, że taką deklarację złożyło zaledwie kilka osób. Czym innym, czyli co, natomiast rząd PiSu grzeszy w tej sprawie? Bo rząd PiSu też mówi, że nie ma możliwości, żeby sprawdzić tożsamości Rząd PiSu, różnica przede wszystkim polega na tym, że rząd PiSu przez cały czas, jak się posłucha polityków PiSu, buduje politykę na strachu. Mówiąc o tym, że wszyscy ci ludzie to są terroryści, opowiadając o chorobach, i budując taki nastrój, który niestety skutkuje wzrostem ksenofobicznych postaw w Polsce. Czym innym jest podejście realistyczne? No tak, ale pragmatycznie rzecz ujmując, czy da się sprawdzić tożsamość tych ludzi? Zależy kogo. Tych ludzi, którzy są w obozach, w Turcji, w Libanie i w Jordanii, tak. Dlatego, że to są rzeczywiście prawdziwi uchodźcy, którzy przeszli jedną granicę, którzy często mają dokumenty. Poza tym setek tysięcy ludzi rząd polski miałby wybrać zaledwie kilkaset, żeby pomóc tym ludziom, kobietom i dzieciom. Różnica jest podstawowa. Rzeczywiście z Grecji i z Włoch trudno jest sprowadzać tych ludzi, natomiast z obozów, czy pomoc w obozach kobietom, dzieciom, to jest sytuacja zupełnie inna. Tutaj nawet tego Prawo i Sprawiedliwość nie chce robić. Nie chce robić nawet tych korytarzy humanitarnych, dzięki którym ci najbardziej ranni, ci uciekający przed śmiercią mogliby przez Polskę przejść. Nie chcę pomagać, zgodzić się, żeby samorządy w sposób symboliczny mogły pomóc dzieciom i kobietom, właśnie budując politykę na strachu i odwracając się od Unii Europejskiej, mówiąc o elastycznej solidarności. Wracając jeszcze do zobowiązań waszego rządu, to było zobowiązanie? Dlatego, że Tomasz Siemoniak niedawno, już nie będę teraz mówić o Grzegorzu Schetynie, ponieważ jak sam powiedział, miał problemy ze zdrowiem, wydając takie dziwne komunikaty w sprawie uchodźców, ale Tomasz Siemoniak chyba był w pełni sił i mówił, że te 7 tysięcy to jest propaganda PiSu i że nie było żadnych zobowiązań, tylko taki był plan ogólny, tak mówił w Radiu Tok FM 10 maja. Ja nie słyszałem tej wypowiedzi, to są zobowiązania, natomiast tak jak powiedziałem, w tej części dotyczącej relokacji, one są bardzo trudne do wykonania dzięki tym bezpiecznikom, które żeśmy sami wynegocjowali, bo mówiliśmy naszym partnerom, że my chcemy być solidarni, tylko ostrzegaliśmy ich, że bardzo wielu z tych migrantów którzy się udają do całej Europy, w ogóle nie chcą przyjechać do Polski, a nawet uchodźcy, bo te zobowiązania dotyczyły tylko i wyłącznie uchodźców, oni też do Polski nie chcą przyjechać, bo oni chcą jechać do tych krajów, które są bogatsze. A prawdziwy uchodźca, ten, który ucieka przed śmiercią i prześladowaniami, no nie powinien wybierać, no bo to wiadomo, że w tym momencie bezpieczniejszym miejscem jest Polska niż każde inne miejsce blisko konfliktu. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne. Kobietom i dzieciom trzeba absolutnie pomagać, trzeba respektować zobowiązania, jeżeli one są wykonalne. A rzeczywiście te dotyczące relokacji, tu Grzegorz Schetyna ma stuprocentową rację, wykonalne w pełni nie są. Będzie reset stosunków polsko-francuskich, jak pan myśli, po tych wypowiedziach z obu stron, które no, nie budowały dobrych relacji. Była rozmowa niedawno, kilka dni temu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Macronem. No i dowiedzieliśmy się, że prezydent Macron zwoła wkrótce spotkanie trójkąta weimarskiego. Problem polega na tym, że do resetu relacji potrzebna jest treść. I oczywiście dyplomacja polega na tym, żeby mówić sobie miłe słowa po tym, zwłaszcza jak już został prezydent wybrany na swój urząd, prezydent Macron. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość na razie nie ma niczego konstruktywnego Unii Europejskiej do zaproponowania. Nie wychodzi z żadnymi propozycjami, tak jak my, Unia Energetyczna, Polityka Wschodnia, wymieniać propozycje rządu Platformy Obywatelskiej, które potem zostały przekute na unijne prawo. Tutaj żadnych propozycji nie ma. Ale propozycje ze strony francuskiej podobają się panu, bo to są takie propozycje, które bez względu na to, jakie ma chęci czy niechęci rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to dzielą Unię na te słynne dwie, czy nawet więcej prędkości. No bo problem polega na tym, że niestety cierpliwość w Unii Europejskiej, niestety mówię całkiem poważnie, się kończy dla państw takich jak Polska, dla rządów, takich jak mamy w Polsce dla Prawa i Sprawiedliwości, który łamie po prostu zasady elitarnego klubu, do którego należy. I niestety politycy w Unii Europejskiej coraz częściej mówią o tym, że jeżeli ktoś nie ma żadnych ambicji w Unii Europejskiej, no to, że jakaś część chce iść do przodu, chce się ściśle integrować. To jest niesłychanie niebezpieczne, dlatego że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie się odwracać od Unii plecami, jeżeli będzie, tak jak mówi minister Waszczykowski, obniżać poziom zaufania do Unii Europejskiej, to niestety w konsekwencji wypchnie nas na margines Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość będzie izolowane. Więc ja się cieszę, że pan prezydent mówi o tym resecie. Ja mam nadzieję, że pan prezydent wyciąga wnioski z tej katastrofalnej polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości i z tych relacji polsko-francuskich, które są najgorsze od lat. Niestety przez Prawo i Sprawiedliwość i że będą propozycje konstruktywne. Jeżeli takie się pojawią ze strony pana prezydenta, jeżeli rząd wyciągnie wnioski ze swojego postępowania, to być może będzie jakiś reset. Jeżeli nie, obawiam się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadzi nas na margines Unii. Czy pan jest w ogóle zainteresowany kandydowaniem na prezydenta Warszawy? Jestem jednym z kandydatów i podejmiemy decyzję. Będą prawybory? Nie wiem, nie myślę, żeby były prawybory. Będziemy się zastanawiali i na posiedzeniach zarządu i sam przewodniczący podejmie taką decyzję, która będzie najlepsza dla Platformy Obywatelskiej. Wystawimy takiego kandydata, który będzie miał szansę wygrać. Dwukadencyjność nie od razu to jest dobra wiadomość? Bardzo dobra wiadomość, dlatego że ona przede wszystkim jest zgodna z konstytucją, nie działa prawo wstecz, a poza tym pozwala tym najlepszym samorządowcom dalej piastować swój urząd. Natomiast jeżeli rzeczywiście będziemy próbowali ograniczać kadencję, no to mówimy, od dziś każdy może mieć dwie kadencje i wtedy są równe zasady gry. Cieszę się, że prezes Kaczyński pod wpływem opozycji, samorządowców, ludzi wycofał się z tej naprawdę bardzo złej decyzji. Co prawda jesteśmy po czasie, ale muszę zapytać, czy te 20 groszy się panu śni po nocy? Nie, no po prostu zdarza się, że się nie ma pieniędzy przy sobie. Ja bardzo tę panią przeprosiłem. Powiedziałem, nie jestem w stanie pani pomóc. Ale dlaczego pan nie poszedł? Nie poszedł po prostu. Bo ja zawsze pomagam. I ja tą panią znam. To pani tam wielokrotnie jest. Zawsze jej daję parę złotych. Tym razem nie miałem. No i mamy to, co mamy. Takie prawo tabloidów. A wie pan, że Boris Johnson miał podobną historię, ale to może panu opowiem. Ale w życiu polityka się takie historie zdarzają. Niestety. Przeprosiłem panią. Być może trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Od tego jest człowiek politykiem, żeby wyciągać wnioski z takich sytuacji. Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska. Beata Mknisz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Okay. Włączysz muzykę? O, zaproszenie. Potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy.

Feels like a grain of sand got in my eye. Doktor, przygotowany? Tak, ale wakacyjnie tak się zrobił. Jak mówisz kamp, to od razu ja myślę sobie, że wakacje, że wyjazd, że miło tak. Niedźwiedź powiedział, sam się pan kamp. Raz dziennie, to wiadomo. Za 22 minuty, 9. Tygodniki. Z tygodników opinii z wczoraj został nam jeszcze tygodnik Przegląd. Pozostaje nam odnotować, że zajmuje się w tym tygodniu reformą wymiaru sprawiedliwości na okładce Zbigniew Ziobro i tytuł Sądny Dzień Sądów. To jest zapowiedź rozmowy z profesorem Adamem Strzemboszem, która jest wewnątrz numeru. Jak PiS chce przekształcić nasz wymiar sprawiedliwości, opowiada doświadczony sędzia Sądu Najwyższego również. I o tym, że prawnicze porozumienie jest przeciw monowładzy, gdy Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie władzę nad sądami, na pewno nie zawaha się jej użyć. Czytamy dalej. To temat numerów. tygodniku Przegląd właśnie. A dziś piłka nożna przyszła i temat numeru to oczywiście walka o mistrzostwo kraju w piłce nożnej. Arcyciekawa, 4 drużyny, 4 ze sternikami, ostatnia prosta wyścigu o tytuł. 4 kampanie, 4 armie, 4 generałów. Chyba dawno nie było tak ciekawie. Kwartet drużyn walczy o tytuł i wygląda na to, że nikt nie zamierza odpaść przed ostatnią kolejką. Finisz ligi zapowiada się fascynująco, choć dla jednego z zespołów będzie koszmarem. Czwartego. No właśnie. Jeszcze taki fragmencik. Gole strzela atak Jagi, gole strzela atak Lechi, gole strzela atak Lecha, goli nie strzela atak Legii. Takie spostrzeżenie. Ale w tym numerze także o tym, co w przyszłym sezonie, być może znów będzie podział na dwie grupy po fazie wstępnej, no po fazie pierwszej, ale już bez podziału tych punktów. Natomiast co ciekawe, no te powtórki, które są już na zachodzie wprowadzane, tak zwany system VAR, no, można powiedzieć VAR, bo pewnie tak za chwilę będziemy o tym mówić. Jest prawdopodobne, ale nie od przyszłego sezonu. Rozwiązania brane pod uwagę były 3. Stworzenie centrum systemu, do którego docierałby sygnał ze wszystkich stadionów, wygospodarowanie pomieszczeń na 16 stadionach ekstraklasy albo obecność na każdym meczu busa z odpowiednią aparaturą. Bo największe problemy teraz są z przygotowaniem technicznym i z finansowaniem. Opcja numer 1 odpadła. Z takiego rozwiązania już w przyszłym sezonie będzie korzystać Bundesliga. Tam centrum będzie w Kolonii. No oczywiście odpadła ze względu na duży koszt położenia światłowodów pod uwagę. Brana jest opcja numer 3, a więc bus. Z tej prostej przyczyny, że jest najmniej kosztowna, co nie znaczy, że tania. Pierwsze wyceny wyposażenia busa w specjalny mikser do odwijania powtórek mówiły o tym, że koszt sprzętu, w którym, który byłby uzbrojony ten pojazd, wynosi 1 000 000 euro. No i nie bardzo wiadomo, kto ma za to zapłacić. No i jeszcze pytanie, jak temat rozwiązać w 2 ostatnich kolejkach, kiedy mecze są o tej samej porze na wszystkich stadionach, no to tych pojazdów musiałoby być więcej. Problemów co nie miara, ale VAR to czekać, pisze piłka nożna. I my też jako kibice czekamy. Posługując się stereotypami, powiedziałbym tak, to dla panów, a dla pań nowy numer miesięcznika Twój Styl, znaczy nowy majowy, ale nie dzielmy tak, dlatego, że i za chwilę się państwo przekonają dlaczego. Na okładce Ewa Drzyzga, w środku także oprócz rozmowy z nią, rozmowa z Kasią Adamik, ale także rozmowa z kobietą roku 2016. Ten tytuł otrzymała, a jeszcze potrzyma w niepewności. Twój styl pisze srebro dla wytrwałej. Na olimpiadzie w Lyonie miała walczyć o mistrzostwo w kolarstwie górskim. Przed startem upadła na treningu, łamiąc kość stopy. Po takiej kontuzji wiele osób nie chodzi, nie mówiąc o uprawianiu sportu. Ale ona, no i tu się wszystko już wyjaśnia, Maja Włoszczowska się nie poddała. Rywalki szlifowały formę. Ona o kulach nosiła zakupy do mieszkania na poddaszu i płacząc z bólu wsiadała na rower. Na igrzyskach w Rio stanęła na drugim stopniu podium. Tytuł kobiety roku przyznaliśmy właśnie Maji nie tylko za srebrny medal, ale za żelazny charakter, pisze Agnieszka Literowicz-Zigert w tym właśnie wstępniaku do tego tekstu w twoim stylu. To jest też rozmowa z Mają Włoszczowską, oczywiście. Robić swoje, tak jest. Fantastyczne zdjęcie. Pani Maja w sukience trzymająca rower w górze. Jedną ręką trzyma swój ciężki rower. Włoszczowska do sportu nie wróci, tak mówili. Ja po paru miesiącach wsiadłam na rower, choć stopa wyglądała okropnie, jechałam po płaskim, a zdawało mi się, że to Mount Everest. Satysfakcja. Dotąd uważałam, że moje sukcesy to efekt dobrych genów. Teraz wiem, że na medale zapracowałam. Cieszę się, że się nie poddałam. My się również cieszymy, pani Maju. Życzymy wielu sukcesów. Jeszcze. No i dlaczego nie tylko dla pań, bo w ogóle dla rodziców tekst, choć zatytułowany Mamo, kup mi, tatusiowie też powinni to przeczytać. Dzień dziecka się zbliża, ale poza tym tekst Mamo, tato, kup mi jest bardzo popularny. Dziecko chce po prostu. Jak radzić sobie z tym, kiedy ciągle coś dzieci wymuszają? Po pierwsze, nie kręć. Alicja nie miała pojęcia, jak zacząć mówić dzieciom nie, w związku z tym do perfekcji opanowała umiejętność znajdowania wymówek i oszukiwania. Sklep jest zamknięty, zaczekaj przy drzwiach, kupię tę grę. Ojej, niestety pani ekspedientka powiedziała, że to nowy towar, jeszcze nie ma wbitych cen na kasę. No tak, no i tak było wiele razy. Wszystkie kłamstwa, także te opowiadane dzieciom, mają krótkie nogi. Nawet kilkulatek zaczyna za którymś razem podejrzewać, że rodzic mija się z prawdą. Nie rozumie powodów odmowy, więc tworzy własne interpretacje. Mama mnie nie kocha. Brat zawsze wszystko dostaje. Może jestem adoptowana. My chyba jesteśmy bardzo biedni i mamusia się wstydzi. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przesadzam, radzi autorka, ale tylko trochę dzieci, nawet małych, nie wolno oszukiwać. Krok drugi, wyjdź ze sklepu, jak dziecko krzyczy na środku. Najlepiej z dzieckiem wyjść oczywiście. Mów tak, ale nie te. teraz naucz dzieci czekania, zorganizuj lekcje ekonomii. Bardzo praktyczne i pożyteczne rady nie tylko przed dniem dziecka, a gdyby któraś z pań chciała zostać celebrytką, to jedna z redaktorek twojego stylu, posługiwując się książkami celebrytek, właśnie poradnikami, jak zostać celebrytką, próbowała się wcielić. Chyba jej nie poszło, bo przeczytałem tylko, że na końcu Beatę Pawlikowską zachwyca wszystko, promyk słońca, pajęczyna na płocie. Ja tak nie potrafię. Czy ja jestem jakaś dziwna? Do kremu z kalafiora dodaję pastę, tahini i owoce goi. Robię warzywne koktajle. Po kilku dniach zdrowego gotowania 5 razy dziennie nie wyrabiam się z pracą. Ale pajęczyna na płocie potrafi być bardzo ładna, jak jest jeszcze taka kropelka rosy gdzieś na środku. Pierwszy krok do celebryctwa już masz. Także gratuluję i życzę sukcesów. Zapraszamy na słówko. Zapraszamy na słówko Państwa. No i teraz ułożymy słowo. Było bardzo dużo propozycji, no bo wylosowaliśmy ciekawe litery o poranku. Liśmy. No ty wylosowałeś już. Dobrze, no. Jutro moje nie pory. Są to same spółgłoski, ale walczyliśmy dzielnie. D, W, Z, F, E, U, P. Takie wylosowaliśmy literki o poranku, no i trzeba coś było ułożyć. Państwo proponowali różne rzeczy i dziwu, i pufą, i weku, i żebyśmy dołożyli edz do j. Wtedy będzie jedz i wtedy dwa wyrazy by powstały, ale to było za, zdaje się, 14 punktów. Ale bardzo dziękujemy pani Marzenie, która miała sporo propozycji i uznaliśmy, że słowo fudze będzie najlepsze. Jak szaleć, to szaleć, pani Marzeno. No fantazja ułańska nie jest co prawda premiowana punktowo, ale jest premiowana, jeśli chodzi o kibicowanie. Zawsze drużyna, która gra ładniej z fantazją, ma lepszych kibiców. Bo to jest zagranie ofensywne, fudze. No ale być może też podpowie coś po południowej ekipie. Trochę im wystawiamy możliwość premiowania podwójnego. No, ale muszą nas gonić. Tak, muszą gonić. My też jesteśmy za premią w związku z fugą, a więc słowo fudze układamy i to jest 28 punktów dzisiaj. Czyli w sumie mamy ile punktów? 66. Tak, my 66, za chwilę to wszystko ułożymy, ale jeszcze tu słuchacz chce podpowiedzieć. Chciałem się podzielić taką obserwacją, że zawsze jeśli literki układają się w jakiś wyraz, który brzmi sensownie, ale kompletnie nie wiemy co znaczy, to w 99% przypadków okazuje się, że takie słowo istnieje w terminologii żeglarskiej. Także warto próbować. Zawsze warto próbować. Żeglarskiej, albo dzisiaj też o poranku dowiedzieliśmy się, że myśliwski, bo na przykład słowo pont istnieje. I dowiedzieliśmy się, co znaczy. Mhm. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy słuchaczce, która nam troszkę podpowiedziała. Fudze dzisiaj i to za chwilę umieścimy. No ale mieliśmy też zabawę, bo do wygrania 3 zestawy do gry w Scrabble. No właśnie to ahoj byłoby takim bojowym okrzykiem dla nas w tym momencie, ale pewnie są i lepsze. Bo próbowaliśmy dziś ustalić hasło zagrzewające do boju drużyny poranka i pani Bernadeta z Bydgoszczy otrzymuje za takie oto hasło. Czy to A, O, E, czy samych spółgłosek mieszanka? Nikt nie pokona trójkowego poranka. Brawo. Delikatna porcja złośliwości była, ale dziękujemy. Pani Marta z Gdańska, nie spać, słowa składać. Dobrze, będziemy tak robili. No i to mi się też bardzo podoba. Pani Aneta z miejscowości Nowiny Wielkie napisała tak. Dasz wór. Wow. I to jest słuszne. Słuszna koncepcja. Okay. Ułożyliśmy słowo z 5 literek. 2 zostały, P i W. I teraz dawaj ten wór. Dasz wór, proszę. Dasz wór. My wrzucamy to z powrotem, bo jak państwo wiedzą, literki niewykorzystane wracają. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej Scrabble. Czekamy teraz na ruch popołudnia. O 16.20 losują. No i przed 19 ułożą jeszcze jakieś słowo. Troszkę im wystawiliśmy, to prawda. Ale gramy zdecydowanie ofensywnie, widowiskowo. I musimy grać, jak mawiają trenerzy piłkarscy, więcej literkami. Grać więcej literkami. Zapraszamy do Trójki, w tej chwili za 9,5 minuty 9. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj posłuchamy monologu autorstwa i wykonaniu Krzysztofa Jaroszyńskiego z cyklu Kącik Dobrego Zachowania, nadawanego pod koniec lat 70. w magazynie 60 minut na godzinę. W dniu dzisiejszym otwieramy kącik poprawnego wychowania, żeby dorzucić swój kamyczek do poziomu społeczeństwa, który jeszcze dużo pozostawia, bo kiedy widzę na ulicy stoi facet i dłubie sobie zapałką, to jakbym złapał cegłę i bym mu w ten... Przepraszam. Gorąco apelujemy o korespondencję z trudnymi przypadkami dobrego zachowania, a dzisiejszy pierwszy odcinek poświęcamy stosunkom z teśćmi. Otóż to. Często przychodzą listy z wątpliwościami. O, na przykład, czy teść powinien nalewać zupę synowej, czy zięć drugie teściowej. Najbardziej poprawne jest, jeśli teściowa najpierw naleje talerz teściowi, potem synowa teściowej, zięć odleje sobie pół zupy od teścia, drugie odleje od żony, drugą połowę żony, oczywiście żony zupy, odda teściowi w zamian za pół drugiego teściowej oddanego synowej. Teść pół drugiego zabiera od zięcia, drugie pół od żony, czyli teściowej, której do zupy dosypuje się pół drugiego zięcia i kompot. Drodzy radiosłuchacze, pytanie brzmi: ile drugiego i od kogo otrzymał teść? Ile drugiego i od kogo otrzymał teść? Pytania prosimy nadsyłać na kartkach pocztowych. Drugi temat dotyczy tak zwanej życzliwości na co dzień. Od choćby scena przy porannej toalecie. Długo tam mama jeszcze będzie siedzieć? A co? Myślisz, że ja paznokcie maluję? Tak niestety często bywa. A przecież można zachować się inaczej. Posłuchajmy. Długo tam mama jeszcze będzie siedzieć? A co? Myślisz, że ja paznokcie maluję? Proszę. Jak się chce, to okazuje się, że można. Na koniec odpowiem na list Zajączka z Białegostoku. Pisze pani. My w rodzinie śpimy razem. Od ściany jest kolejno babcia, starsza córka, teściowa, mąż, ja, młodszy syn, teść i młodsza córka, a dziadek śpi w nogach w poprzek. Co pan o tym sądzi? Cóż, duży tapczan. Dziękuję. My także dziękujemy i zapraszamy na jutro. Andrzej Zakrzewski, zaprasza. My dziękujemy, Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Trzaska, no i także trójkowy zestaw skrablujący, czyli Piotr Łodej, Ewa Lipowicz, Beata Michniewicz, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Czekamy na to, co zrobią po południu. Yeah.